Panie i panowie, numer raz, intro. Numer raz. Lubię wąchać winy. Zawsze spoko. Ciężko zacząć po trzech latach milczenia. Numer raz, a co jestem? Cudak, bez wątpienia. Z krainy lubiących wąchać winy. Bez ciśnienia, ludzie, maszyny. Słowa, to się zmienia. Inna strefa klimatyczna. Ja zostałem wyostrzenia. Nabrało moje pole widzenia. Myślisz, licz na siebie, bo na innych już co nie ma. Z wyjątkami między nami. Pozdrowienia dla tych wszystkich najbliższych. Z mojego otoczenia najprawdziwszy numer Antoni, Michał z imienia. I nie zmieniam nic, i nie zmieniam nic, i nie zmieniam siłę. Trzymam dobrze gardę, awangardę mam już w tyle. Naturalnie zdobywam jeszcze większą siłę, bo opłaci mi się kiedyś ten wysiłek. Zaczynając nie myślałem nigdy w takich kategoriach. Mop skład, warszawski deszcz, to już historia. Dobra praktyka i niezła teoria. Teraz po tym wszystkim powracam znowu. Gloria, gloria. Numer raz, to jest wielki yo. Ludzie, maszyny, słowa. Lubię wąchać winy. Lubię wąchać winy. Lubię wąchać winy. Gruba technika. Lubię wąchać winy. Lubię wąchać winy. Numer raz.